To program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest środa, 8 stycznia. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent nie będzie uczestniczył w Światowym Forum Holokaustu w Izraelu. Donald Trump zapewnia, że nie zaatakuje miejsc dziedzictwa kulturowego Iranu. Australia walczy z pożarami, na horyzoncie kolejna fala upałów. Prezydent Andrzej Duda nie poleci 23 stycznia do Izraela na Światowe Forum Holokaustu. Podkreślił, że 4 dni później, w 75. rocznicę wyzwolenia Auschwitz-Birkenau, będzie uczestniczył w obchodach na miejscu w byłym niemieckim nazistowskim obozie zagłady, gdzie uroczystości przy wsparciu polskiego rządu organizuje Muzeum Auschwitz-Birkenau. 23 stycznia te uroczystości będą poprzedzone odbywającymi się w Jerozolimie uroczystościami organizowanymi przez prywatną fundację Światowe Forum Holokaustu, na które zaproszeni są przywódcy szeregu państw i między innymi jest tam jako w kuluarach wskazywany jako główny gość prezydent Federacji Rosyjskiej pan Władimir Putin. Prezydent Rosji, podobnie jak przedstawiciele Izraela, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, zabierze głos w trakcie uroczystości w Instytucie Yad Vashem. Andrzej Duda dodał, że jemu mimo zaproszenia takiej możliwości nie zaproponowano. Marek Magierowski, polski ambasador w Izraelu, napisał na Twitterze, że zarówno Instytut Yad Vashem, jak i władze Izraela od co najmniej 4 miesięcy wiedziały o warunkach udziału Andrzeja Dudy w uroczystości w Jerozolimie. Prawie 1800 pojazdów transportowych za łączną kwotę 240 milionów złotych policja podsumowała zeszłoroczne zakupy sprzętu, wśród którego są m.in. radiowozy, kamizelki kuloodporne, łodzie patrolowe, śmigłowce, a nawet wozy opancerzone. W zeszłym roku zakupiono blisko 1800 sztuk różnego rodzaju sprzętu transportowego, w tym prawie 1400 radiowozów. Zakupy tego typu właśnie sprzętu, więc wideorejestratory tak jak ten oznakowany, czy tak jak ten, co stoi obok nas, nieoznakowany. Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Bardzo dobrze się sprawiające samochody. Niektórym, którzy myślą o tym, żeby sobie się z nami pościgać, pomaga to wskazać, że to nie jest najlepszy pomysł. W tym miesiącu piratów kontrolować będą nowe radary. Aspirant sztabowy Jan Siwicki. Trukam dwójka, nowe, lepsze, szybsze. Zasięg maksymalnie 1200 metrów, to minimalny 15 metrów przy pomiarach kaskadowych. Policjant może stać, kilometr dalej może stać załoga, które zdjęcia będą przesyłane już na laptopa. Tam mogą być zatrzymywani kierowcy i rozliczani. Po raz pierwszy od wielu lat policjanci dostali nowe śmigłowce, w tym słynne Black Hawki i lekkie patrolowe Bele. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Donald Trump zapewnił, że nie zaatakuje miejsc dziedzictwa kulturowego Iranu. Amerykański prezydent po raz kolejny ostrzegł jednak władze w Teheranie, by nie podejmowały działań odwetowych po amerykańskim ataku rakietowym, w którym zginął irański generał Qasem Soleimani. Pytany o dowody na to, że Qasem Soleimani planował atak na amerykańskie cele, Donald Trump wskazał na przeszłość irańskiego generała i przypomniał, że to prezydent Obama desygnował go jako przywódcę organizacji terrorystycznej. Był w towarzystwie przywódcy Hezbollahu. Nie spotykali się po to, by zaplanować wakacje, ale po to, by planować złe rzeczy. Uchroniliśmy wiele istnień ludzkich. Amerykański prezydent dodał, że Stany Zjednoczone miały dużo informacji na temat Soleimaniego. Radził też władzom w Teheranie, by powstrzymały się od odpowiedzi na zabicie generała. Jeśli Iran zrobi coś, czego nie powinien, to poniesie surowe konsekwencje. Prezydent USA zdystansował się od swojej wcześniejszej groźby zaatakowania miejsc dziedzictwa kulturowego Iranu. Pomyślcie o tym. Oni zabijają naszych ludzi, a my musimy być ostrożni z ich instytucjami kulturowymi. Ale akceptuję to. Dodał Donald Trump, zapewniając, że będzie przestrzegał prawa międzynarodowego. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Strażacy usiłują opanować pożary w Australii. Ich działaniom sprzyjają chwilowy spadek temperatur i opady deszczu. Zbliża się jednak kolejna fala upałów. Komisarz Shane Fitzmaurice ze Straży Pożarnej Stanu Nowa Południowa Walia obawia się, że warunki walki z ogniem pogorszą się w piątek. Wciąż jest dużo pracy na linii ognia. Działania są prowadzone teraz w bardziej sprzyjających warunkach. Spodziewamy się jednak powrotu trudniejszych warunków pogodowych pod koniec tygodnia. Zagrożenie pożarowe wzrośnie około piątku. W pożarach zginęło już do tej pory 25 osób. Ogień objął ponad 10 milionów hektarów. Dym z nad Australii pokonał 12 tysięcy kilometrów i dotarł nad Amerykę Południową. Został zaobserwowany nad Argentyną i Chile. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W dzień więcej słońca ma być na południu Polski, na pozostałym obszarze pochmurno i będzie padać deszcz i deszcz ze śniegiem. 0 stopni w Suwałkach, 4 w Warszawie, 7 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Może się obrazicie, ale z tego co naokoło widzę, to... Apteka nocna. Jakie to proste. Przejść przez przeszkodę mostem. Nawet gdy stoją mury. Łatwiej zbiegać w dół niż brnąć. Witam Państwa bardzo serdecznie w tym naszym nowym 2020 roku. Oprócz mnie witają Państwa też Grażyna Oczkowska, Piotr Kordaszewski. No i ja się nazywam Jędrzej Kodymowski. To jest, tak jak w dżinglu można było usłyszeć, Apteka Nocna. Proszę Państwa, dzisiaj jest pierwsza audycja w tym nowym roku i z tej okazji przygotowałem specjalny zestaw piosenek. Tutaj pierwszą piosenkę w ogóle specjalnie chciałbym dedykować Agacie, bo ona się wybiera w podróż, będzie turystką. Także pierwsza piosenka w wykonaniu Kwiatu Jabłoni, fantastycznie zdolnych dzieci Kuby Sienkiewicza z zespołu Elektryczne Gitary zagrają właśnie piosenkę pod tym tytułem. Thank you. ktoś mówi, zakłóca moją cenną ciszę. Lubię przejąć się na małą chwilę. Nie lubię, kiedy ktoś zakłóca moją ciszę. Widzę, jak się dookoła topią. Widzę, jak chodzą szukać swego wybawienia boso. Wciąga ich aż po szyję, a ja nie pomogę, no bo lubię moją ciszę. A gdybyś tak umiał czuć tak jak ja i chciałbyś sam się otworzyć na świat, oglądasz choć jest tak mało światła, przestań zwiedzać świat. Wszystko oglądam, jestem turystą, więc oglądam to, co spotka. I czasem coś tam do mnie ludzie mówią, czasem rozumiem, czasem nie chcę, bo za bardzo trują. Pomyśl, mówią, jak ich życie szare. O czym tu myśleć, przecież głodu nie ma wcale. A gdybyś tak umiał czuć tak jak ja i chciałbyś sam się otworzyć na świat, oglądasz choć jest tak mało światła, przestań zwiedzać świat. Choć jest tak mało światła, przestań zwiedzać świat. A gdybyś tak umiał czuć tak jak ja i chciałbyś sam się otworzyć na świat, oglądasz choć jest tak mało światła, przestań zwiedzać świat. A gdybyś tak umiał czuć tak jak ja i chciałbyś sam się otworzyć. Ja lubię moją ciszę, a ja lubię moją ciszę, a ja lubię moją ciszę. I tak, proszę Państwa, jeżeli można ofiarować coś naprawdę pięknego, to w tym wypadku właśnie taki prezent jest czymś niezmiernie sympatycznym, przynajmniej w moim skromnym przekonaniu. A przechodzimy do następnej pozycji, która też w polskim katalogu w zasadzie jest taką pozycją dosyć mocną i coraz bardziej się umacnia. Myślę tutaj o zespole Trupa Trupa, który jest już dosyć szeroko znany i lubiany, ale jeszcze chyba nie do końca jest tak doceniany, jak na to zasługuje. I tutaj proponuję piosenkę Longing zespołu Trupa Trupa. Nikt by sobie dzisiaj nawet do głowy nie dopuszczał takiej myśli, że ktokolwiek z tych zespołów, które już dzisiaj Państwu zaprezentowałem, mógłby w ogóle mieć jakiekolwiek kompleksy do innych twórców ze świata, bo to już jest taka twórczość, która w ogóle się nie różni od tego, co świat proponuje. Ten wolny świat, rzecz jasna. Pamiętam czasy, kiedy jeszcze była taka bardzo duża przepaść pomiędzy niektórymi wykonawcami, którzy prezentowali swoje wdzięki na naszej scenie w porównaniu do tego, co proponowały właśnie w jakieś gwiazdy ze świata, z tego dalekiego, za żelaznej kurtyny. Dzisiaj tego problemu już nie ma i dobrze, właściwie jest to coś, czego zawsze bardzo sobie życzyłem i dzisiaj jak na to patrzę, to po prostu jestem w pełni usatysfakcjonowany, że taka sytuacja ma miejsce. Przed Państwem zespół z Krakowa, który też parokrotnie oglądałem na scenie. Uważam, że jest to bardzo ciekawy zespół, który wykonuje muzykę w stylu stone rocka. Zresztą sama nazwa nawet jest taka przybliżona, Stonerror. I piosenka z najnowszej płyty tego zespołu pod tytułem Widow in Black. Bardzo mi się to podoba, Jarek, to co żeście nagrali. Tutaj pozdrowienia dla lidera, mojego dobrego kolegi właśnie zespołu Stonerror, a przed Państwem zespół, który w zasadzie już w tej chwili troszkę został zapomniany. Ja go tutaj postaram się przypomnieć. Myślę, że w tej konfiguracji, którą dzisiaj tutaj przygotowałem dla Państwa, będzie się świetnie wpasowywał w ten cały klimat, a mam tutaj akurat przed sobą Kula Shaker i Hey Dude. We'll be right back. and they told me with all the honey out there. Said honey, gold, jewels, money, women, wine, cars that shine. I don't know what he was talking about, but I think I had an idea. He said smell the rose, the sweet, sweet rose, catch the sun, find where it goes. Smell the rose, the sweet, sweet rose that grows from castle walls in heaven. In heaven, yeah. I was caught in the city one day. Everybody was flashing by me like images of tombstones. Images of tombstones. On a Friday night I've seen everybody looking for that little bit of honey to alleviate the pain. To alleviate the pain. Well, if it feels like summer, you're catching the sun, and don't wait for the evening to fall. Well, if it tastes like honey, don't swallow. The sun. Kula Shaker trochę odbieram jako polski zespół, bo jakoś tak właśnie bardzo mi pasują do tej całej konfiguracji, którą zaproponowałem i w której w zasadzie wyglądają, a właściwie słychać ich, tak jakby byli jednym z tych elementów tej większej całości. Przed nami następny zespół, który wprowadza zmiany, no rok kolejny, kolejne dziesięciolecie. Proszę Państwa, przyniosło bardzo dużo zmian w naszym życiu, w naszym otoczeniu, w tym, jak widzimy następny okres, następne miesiące, następne pory roku. I w tym wypadku tutaj proponuję w cały ten galimatias włożyć zespół Kiev Office, który będzie nam towarzyszył. A teraz premiera z najnowszej płyty tegoż zespołu z Gdyni, piosenka pod tytułem Kontrreformacja. zmiany hologram na chmurach, zmiany na ziemi, apokalipsa też. Stoją w drzwiach odświętnie ubrani, pewności nie ma i nie ma pewnych miejsc. Jest tylko pewna śmierć. Dziękuję wszystkim tym, którzy piszą do mnie w czasie audycji, bo w tym rzeczywistym czasie kontakt jest najcenniejszy. Ja tylko przypomnę, nazywam się Jędrzej Kodymowski. Można do mnie pisać na portalu społecznościowym zwanym Facebookiem. Pod tym właśnie imieniem i nazwiskiem występuję. Zawsze tam publikuję daną audycję na samym początku i w trakcie właśnie odbieram wasze wiadomości, też oczywiście Messengerem. A teraz tak dla rozweselenia klimatu, bo staram się też tak sinusoidalnie dozować napięcie, przed państwem zespół The Ting Tings i piosenka pod tytułem That's Not My Name. They call me help. They call me Stacy. They call me her. They call me Jane. That's not my name. That's not my name. That's not my name. That's not my name. They call me quite but I'm a diet. Mary Jo Lisa, always the same. That's not my name. That's not my name. That's not my name. That's not my name. I'm Mr. Catch if they throw me the ball. I'm the last trip standing up against the wall. Keep falling these heels that keep me boring. Getting clamped up and sitting on the fence now. So alone all the time and I lock myself away. Listen to me, Anna. Though I'm dressed up out and all with everything considered, they forget my name. Aim, aim, aim. They call me hell. They call me Stacy. They call me her. spędzając z wami wszystkimi czas tutaj w czasie tej audycji, w trakcie audycji, jest mi niezmiernie miło odbierać te wiadomości, które piszecie, czy zachwalając, czy czasami nawet mówiąc kolokwialnie, disując niektóre piosenki, niektóre się podobają, no ale musimy, słuchajcie, być jednak pod tym względem bardziej otwarci, bo wtedy, kiedy się otwieramy na muzykę, jesteśmy lepszymi ludźmi i pamiętajmy o tym. I tu w tym wypadku chciałbym zadedykować też tą piosenkę wszystkim tym, którzy w gruncie rzeczy uważają się za miłośników muzyki progresywnej, alternatywnej, jakby ją zwał. Wiemy, że po prostu nie tej z głównego nurtu. Zespół Osi Barak, którego liderem jest Agim, bardzo zdolny i bardzo wszechstronny muzyk, jednocześnie też i taki troszkę filozof życiowy, nawet nie troszkę. Piosenka pod tytułem Please Hold On To The End. I tak, proszę Państwa, zbliżamy się powolutku już do końca, ale przed nami jeszcze dwie piosenki, jeżeli się zmieszczą w całości. Przed Państwem zespół T-Rex, który już od dawna nie gra, ponieważ w tragicznym wypadku samochodowym zginął jego lider, a piosenka ma tytuł Children of the Revolution. I jeszcze raz wszystkiego dobrego w nowym roku życzy nasza cała ekipa, która przygotowała dla Państwa tą audycję. Grażyna Oczkowska, Piotr Kordaszewski oraz prowadzący Jędrzej Kodymowski. Zapraszam za tydzień o tej samej porze. Dobranoc. A przed Państwem Clash i Rock the Casbah. Crowd says and it's tuned to the cockpit radio.